everybody has this. I think this company we need millions. Thank you. onze fan. We hebben deze week hebben we twee nieuwe mensen in ons midden. Ja, eentje kennen we al een beetje, dat is Milan op de drums. Deze guy die komt op donderdag aanlopen bij onze eerste gig. En we hebben hem geadopteerd. Sindsdien niet meer losgelaten. En we zijn de straatwakers. Dat ze leuke filmpjes maken en zo. Tagels. Sometime in the living is easy. Fish are jumping, reach to the sky. Als je hem kent, mag je meezingen. Als je hem op een gegeven moment kent, mag je hem ook meezingen. Als je hem niet kent. Als je hem niet kent, mag je ook meezingen. Met de stereo. Hoe zou ik zingen nu? Wij zijn hier gewoon random aan het spelen. Dus we mochten nog 3 liedjes doen hierna. Dat moest een beetje zachter. Dan weten jullie wat. Dus we mochten nog 3 liedjes spelen. Ik stamelde, wie ben jij dan? Ze zei haar naam en ik deed stil. vuren, hoofd leeg in tegen. CDA vlak langzaam voor, en zij maar kletsig gewoon. Normaal ben ik een man van praat, ze laat me voelen wat diep gaat. Door mij, mij, geef dan. En als je weer wat wachten van het woordje voelt dat ik niet zeggen kan. Ze vindt me aardig, maar ik wil niet. Ik weet niet wat ik zeg of moet. Dus ik drink mijn glas en verzamel mijn man. Dan ben ik wakker, het is te laat. Ik zie de dingen niet meer accuraat. Misschien de morgen of de dag erna. Mijn kans versleken, mijn kans op jou. Blijf bij mij, geef dan. En als je wil, wachten op het woordje voelt dat ik niet zeg dan. Niks meer van mijn stem over, maar we gaan het wel proberen. Zondagsetje is dat. maar weer golven. Luister voor je kan verstaan. Wat de vogels je vertellen, wat de zon je weer gaat brengen. Geen genieten, geen genonden, daar kom je net vandaan. Met je voeten in de gras en je knieën in de lucht. En je zon staat er daar zo op de lucht. Pak mijn tas, want ik voel al lang niet gezien. Dit gevoel ben je klaar voor de lente. Trek maar uit, laat maar gaan, lang niet geweest. We staan weer klaar voor de lente. Casting out my sweet line. with a Benjamin and love. No seed and bearing down on me, say the story. Sky above with a light in my head. Surfstrand in Mexico. Uiteindelijk van een maand trip, 3 weken op dezelfde plek gebleven, tot ik gewoon niet wegkom. En toen hebben we daar dit liedje geschreven. En toen ik thuis kwam, gingen we gelijk spelen natuurlijk met de band. Brings Me Back. Gemaakt om mee te zingen, dus als je hem op een gegeven moment een beetje weet waar hij zit, dan voel je vrij. Moet nog wel even staan. Thank you. spit out the page. Good old cherry wanderers into the wild waters, raging thrust, burning our feet in the ironic dust, blowing them bells, shooting them stars. I'm dropping hard, I'm dropping hard, surfing in Chikawa. Ik heb het redelijk snel. onder gaat de zon. In de hand het laatste glaasje. Niemand weet hoe het begon. Op de rimpeloze vlakte van een vlekkeloos bestaan. Kan een botseling gaan laaien. Ook al wil je er niet aan. Als het komt, dan wordt het goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Nu te dagen. effortless. We met before we met. We break each other's pieces. That's all we say. Effortless. We met before we met. We comprehend extent. And this place when you father into my Straatwakers. En nou ja, die zanger die was op een gegeven moment bijna niet meer te horen. Die was zijn hele stem kwijt. Joh. Die loopt al 3-4 dagen hier de hele dag te zingen en te springen. En ja, dat is natuurlijk geweldig mooi. Maar ja, je moet toch aan je stem denken, denk ik dan. Maar goed, dat is de dag van morgen. Dan zijn we hier nog lang niet aan toe. Ik moet even... Ik loop langs een soort campingvloer.